आसमानों और जमीन में जो चीज भी है वो अल्लाह की तस्बीह करती है, और वही है जो इख्तदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।